به شما دوستان شنونده نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 26 را یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز این است. 次は頑張ろう. یعنی بیا دفعه بعد تمام تلاشمون رو بکنیم. امروز آنا جواب امتحان ژاپنیش رو گرفت. بعد از کلاس آنا همکلاسیش رودریگو رو میبینه که سرش رو پایین انداخته. بیاید به مکالمه درس 26 با هم گوش کنیم. رودریگو 元気がないね. 試験ができなかったんです. 私も 60点でした. 次は頑張ろう. اجازه بدین درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا گفت رودریگو 元気がないね. یعنی رودریگو سرحال نیستی. عبارت 元気 یعنی سرحال. عبارت نای این فرم غیر رسمی این عبارته. آریماسن که یعنی وجود ندارد، وجود ندارند. رودریگو پاسخ داد شکن گا دکی نکاتتن دس، یعنی امتحان رو خوب ندادم. عبارت شکن یعنی امتحان، آزمون. عبارت دکی نکات یعنی خوب ندادم، نتونستم خوب انجام بدم، که روش غیر رسمی بیان این عبارته. دکیماسن دشتا که یعنی نتونستم خوب انجام بدم، قادر به درست انجام دادن اون نبودم. اگر میتونستم یا میشد انجام بدم رو چطور باید بگم؟ بعد فرم گذشته این عبارت رو استفاده کنی. دکیماس یعنی میتوان درست انجام داد یا به خوبی قادر به انجام کاری بودن، که فرم گذشته اون این عبارته. دکیماشتا. شما حرف اضافه گا رو برای اون استفاده میکنین که بگین چه کاری رو میتونید یا نمیتونید به خوبی انجام بدین. وقتی که یک وضعیت یا یک دلیل رو توضیح میدید از عبارت ندس استفاده میکنید. پیش از ندس باید فرم ساده فعل ها رو به کار ببرید. خب فرم ساده فعل ها چی هستش؟ فرم ساده فعل ها روش های غیر رسمی بیان فعل هایی مانند فرم دیکشنری و فرم تا هست. روش های مؤدبانه برای بیان فعل ها رو فرم مؤدبانه می نامند. و چطور اونو تشخیص می دید؟ فرم مؤدبانه در انتهای جمله دارای این عبارت هاست. دس یا مس. فرم گذشته فعل ها به روش مؤدبانه به این عبارت ها ختم می شود. دشتا یا مشتا. اکنون بیاید به مکالمه درس برگردیم. آنا میگه واتاشی مو یعنی من هم همینطور. 60 دشتا یعنی من نمره 60 گرفتم. عبارت 60 شامل عدد 60 یعنی 60 و عبارت 10 یعنی نمره هست. عبارت دشتا فرم گذشته این عبارته. دس که یک واژه مؤدبانه برای پایان دادن به جمله است. آنا با وجود اون که نمره 60 از 100 گرفته ولی باز هم گنکی یا سرحاله. راستی نازافرین اگه عدد 6 یا همون روکو رو در کنار 10 یا جو قرار بدیم، یعنی روکو جو، یعنی 60 گرفتیم، درسته؟ درسته. عدد 10 میشه جو. اگه عدد 2 یا این عبارت رو نی کنار 10 یا همون جو قرار بدیم میشه نی جو که یعنی 20. همینطور عدد 30 میشه 30. عدد 40 میشه 40. عدد 50 50. 60 60. 70 70. 80 80. 90 90. و 100 میشه 100. خب دوباره به بخش مکالمه برمیگردیم. 次は頑張ろう. یعنی بیا دفعه بعد تمام تلاشمون رو بکنیم. این جمله کلیدی امروزه. عبارت تسونی یعنی دفعه بعد. منظور اون امتحان بعدیه. عبارت و یه حرف اضافه است که اشاره به موضوع داره. عبارت گامبارو یعنی بیا تمام تلاشمون رو بکنیم. این فرم صرف شده یه عبارت گامباریماس به معنای تمام تلاشم رو خواهم کرده. اینجا آنا پیشنهاد میده که با رودریگو باید تمام تلاش خود رو برای امتحان بعدی بکنن. خب حالا بیایید به مکالمه درس 26 یه بار دیگه گوش کنیم. رودریگو گنکی گا نای نه شکن گا دکی نکاتن دس واتاشی مو 60 تن دشتا زنی وا گامبارو. اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز رسیدیم. امروز فرم صرف شده ی فعل گامبارو رو یاد گرفتیم. خواهش میکنم به ما درباره ی جزئیاتش بگو. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه عبارت گامبارو یعنی بیا تمام تلاشمون رو بکنیم فرم صرف شده یک فعل معروف به فرم ارادیه. این نوع فعل بیانگر خواسته گوینده است. ما همچنین از اون برای دعوت کردن شنونده به انجام کاری با یکدیگر یا ترغیب شنونده برای انجام کاری استفاده میکنیم. این اصطلاح رو برای رئیس یا بالادستی خودتون استفاده نکنید. بذارید توضیح بدم که چگونه فرم ارادی فعل‌های فرم ماس رو می‌سازیم. نخست اگر حرف صدادار هجای پیش از ماس به ا ختم بشه، ماس رو به یو تغییر میدیم. به عنوان نمونه عبارت تابماس یعنی خوردن میشه تابئو یعنی بیا بخوریم، خواهم خورد. دوم اگر حرف صدادار هجایی که درست پیش از ماس قرار داره به ای ختم بشه، دو الگو وجود داره. در نخستین الگو ماس رو به یو تغییر میدیم. عبارت اوکیماس به معنی بیدار شدن میشه اوکیو یعنی بیاید بیدار شیم یا بیدار خواهم شد. عبارت شیماس یعنی انجام دادن میشه شیو بیاید انجام بدیم یا انجام خواهم داد. در الگوی دوم ماس رو حذف کرده و حرف صدادار ای رو در هجایی که درست پیش از ماس قرار داره تبدیل به او کرده و به آن او اضافه میکنیم. یک نمونه گامباریماس به معنای تمام تلاشم را خواهم کرد در مکالمه امروزه. این عبارت میشه گامبارو یعنی بیا تلاشمون رو بکنیم یا تلاشم را خواهم کرد. اما مراقب باشید چون یک استثناء وجود داره. عبارت کیماس به معنای آمدن میشه کویو. نوبت به بخش نام آواها رسیده. ای بابا این نوزاد از گریه هلاک شد. خب در زبان ژاپنی اونو اینطور بیان میکنن. اونیا اونیا. همچنان که یک بچه بزرگتر میشه صدای گریهش هم اینطور تغییر میکنه. این این. پیش از پایان برنامه به بخش مرور وقایع روزانه آنا سری میزنیم. رودریگو در امتحان نمره 80 گرفت. اون خیلی بهتر از من امتحان داد. من نباید نگران اون باشم. آیا از درس 26 لذت بردید؟ دفعه بعد آنا برای دیدن ساکورا به خانه اش خواهد رفت. بار دیگر شنونده برنامه ما باشید.